I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Wskakujemy w poniedziałkową, już od poniedziałku w codzienną rzeczywistość, wskakujemy w nowy tydzień. Na dzień dobry, dziś Basia Wrońska i utwór zatytułowany Nie czekaj. No to czuję się zachęcony, by nie czekać z piosenką dnia. A dziś kilkukrotnie, zaczynamy od budzika. Manic Street Preachers. You never told us why. You painted with National Blue, Manic Street Preachers, nasza piosenka dnia. Kilkukrotnie dziś do usłyszenia. Ponownie między innymi po 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Na rzecz jasna także automatycznie ląduje w zestawie do głosowania. Manic Street Preachers. Ja bym zagłosował. Niech płynie w twoim ciele. Ale co ja się tam znam, moi wilku. 11 po czwartej, pora rozpocząć budzikowe czynności rozgrzewkowe korespondencyjne, a zatem budzik @polskieradio.pl to adres mailowy, 2 2 7 3 numer telefonu i skrzynka smsowa 71335. No, ciekaw jestem, kto pięknie rozpocznie korespondencyjnie ten tydzień i ten dzień. A zatem trzy szybkie ciach, ciach. You love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you wanna love me? One day you make me feel that your love's in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around. It's kind of funny that you think that I'm the boy to make you cry. Właśnie, tak fantastycznie, kwadrans po godzinie czwartej. Trzy szybkie za nami. Rodzynek w tym dzisiejszym gronie. Pani Kasia Wiejska, korespondentka mailowa o tym, że na wsi mazurskiej zimy brak. Ciemno, ciepło, pasjonującego poniedziałku. Tak, tak, to pani Kasia Wiejska, korespondentka, byśmy nie wpadali w pasję, w furię, czy w cokolwiek innego, kiedy obudzimy się i patrzymy, a tu jeszcze ciemno i jeszcze poniedziałek i jeszcze do tego w wielu miejscach, no nawet nie ciemno, a biało się zrobiło, ale o tym potem. Pani Kasia dziś pierwsza mailowo. Sygnał SMS-owy dziś od pana Tomka, taksówkarza z Gdańska, który pozdrawia z białego, no właśnie, Gdańska. Jeszcze dwie godzinki na trochę będzie można przytulić się do podusi. No to przyjemnego słuchania i długich kursów, dobrze płatnych panu Tomkowi, pozostałym taksówkarzom. Dziś przy budziku pracującym pan Tomek z Gdańska Białego. Dziś jako pierwszy SMS-owo. A telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. O tak, hej do przodu. W poniedziałek środa przodem. Śnieg, zero i wiatr. No a roboty tyle, że nie wiadomo w co ręce włożyć. I już w robocie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej zgłosił swoją obecność jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy sygnałów porannych w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Uznajmy, że to nasz raj, jak w piosence. 16 po czwartej. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Niosę ci raj, narkotyczny trans. Nie poczujesz, że żył, kto nie zgrzeszył choć raz. Płyniemy w noc przez neonów deszcz, pogubimy buty w tańcu na szkle. Królem będziesz ty, a królową ja, w urojonym imperium gdzieś na mapie. Anita Lipnicka z listy Przebojów Trójki, ostatnio na miejscu 27. Także zachęcamy do głosowania. Mam nadzieję nienachalnie, bo przecież pamiętamy, że w najbliższy piątek kolejne 1872 notowanie listy, a przez cały tydzień do piątku, do południa zbieramy Państwa głosy. 19,5 minuty po czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu. To już 345 dzień tego roku. Końcóweczka, ani się obejrzymy, już będzie 2018. A dziś słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15, zatem dzień nawet krótszy od tego szetatowego 8-godzinnego dnia pracy. Potrwa 7 godzin i 48 minut. Imieniny dziś Damazego, Waldemara i Wojmira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No a jakbyśmy tego nie nazwali, 11 grudnia, poniedziałek. Dzień dobry Państwu. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok.

1882 roku rodził się Max Born, niemiecki fizyk, jeden z twórców mechaniki kwantowej. Pamiętamy, że jest laureatem Nagrody Nobla z 1954 roku w dziedzinie fizyki. Urodził się 135 lat temu, zmarł w 1970. 106 lat temu urodził się Carlo Ponti, włoski producent filmowy, mąż Sophie Loren. Przypomnijmy, że przy jego udziale nakręcono m.in. filmy Doktor Żywago. Zawód reporter, zmarł w roku 2007. Urodził się w 1911. Carlo Ponti. A 23 lata temu zmarł Stanisław Maczek, generał, jeden z najwybitniejszych polskich dowódców biorących udział w II wojnie światowej. Przypomnijmy, w 1942 roku został dowódcą 1. Polskiej Dywizji Pancernej, która weszła w skład 2. Korpusu 1. Armii Kanadyjskiej. Walczyła we Francji, w Belgii, w Holandii i północnych Niemczech, a po zakończeniu walk generał Maczek osiadł w Edynburgu. W lutym 1994 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. 23 lata temu zmarł generał Stanisław Maczek. Trzy na teraz wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza. To już za niecałą godzinę, a za 3,5 minuty ponad pogody i najświeższa śnieżna prognoza na dziś. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze, chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Sorry Boys. 4:30. Czas na prognozę pogody. Początkowo nad Polską powietrze pochodzenia arktycznego, później z południowego zachodu przemieszczającym się układem frontów atmosferycznych napłynie cieplejsze powietrze, nie uwierzą Państwo, ale cieplejsze, polarne, morskie. No a dziś pochmurno, będzie padał deszcz na północnym wschodzie, w centrum także deszcz ze śniegiem, a najwięcej opadów deszczu na północy. Wiatr, no właśnie jeszcze umiarkowany i dość silny, miejscami porywisty, najmocniej powieje na południu, w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim, tam lokalnie do 80, na Podkarpaciu do 90 km na godzinę. W rejonach podgórskich do 80, w dolinach karpackich miejscami do 115 km na godzinę. Silnie wczoraj wiało, silnie dziś też wiać będzie, a do tego także to wiatr porywisty, zwiększający uczucie chłodu. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 984 hektopaskale. No a na termometrach, no właśnie, tu ciepło, choć na północy i wschodzie od 4 stopni, w większości regionów 5 do 7. I tyleż właśnie w centralnej części kraju oraz na krańcach wschodnich. Najwyższa temperatura na południu do 10, a lokalnie nawet na Górnym Śląsku do 11 stopni. A jutro jeszcze cieplej. Tego dość. Po co? No po co mi to wszystko? Hotele, szpan, rywale, a potem strach, że runie, no runie to wszystko. I znowu zostanę sam. Nie wiem kogo słuchać, tylu doradców wokół siebie mam. Niektórzy mówią, że mnie kochają, lecz tak naprawdę kochają szmal. Oh no. tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są, czy jeszcze jest, ale pełna róż. W naszym cyklu 3 na raz część pierwsza na budziku za 24 minuty piąta. Państwa zadaniem odszyfrować, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335 traktujemy to jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 5, no niecałe 6 minut pozostało w dwóch nagraniach jeszcze, drugim i trzecim z rzędu, by odszyfrować, cóż tam zrodziło się w budzikowej łepetynie. No, ciekaw jestem Państwa odpowiedzi. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie z rzędu. Życzę Państwu przyjemnego słuchania, szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, właściwie z podobnych epok. 71335. Powodzenia. Trzy na raz. Prościzna. Wiedziałem, że to taka nieduża rozgrzewka szarych muzycznych komórek, a wręcz mała. I tak jako pierwszy odpowiedział pan Robert ze Szczecina. Pan Maciek z Libiąża na miejscu drugim. No i jeszcze pani Ania z Dzierżoniowa. We wszystkich tytułach jest mała. Tak jest, mała, ale już Dżem, Azyl P, mała Maggie, przed chwilą Lady Punk. Mała Lady Punk. A może te utwory łączy punkowe brzmienie? To od pani Katarzyny. A może dwie literki M? No MM, mała Maggie, pasowałoby. Mała Lady Punk to już nie bardzo mała, ale Jarusz też, ale z tym M pan Maciek też dobrze kombinował. No jeszcze od pana Krzysztofa z Wrocławia, gdzie tam czwórkę z plusem pan synoptyk postawił, żeby dziś trzy piosenki łączył Różany Dżem. Też dobry trop, ale jednak w drugim i trzecim nagraniu ten Różany Dżem w ogóle się nie pojawił. No myślę, że rozgrzewkę szarych muzycznych komórek możemy uznać za udaną, za taką, która też i przyniosła takie punkowo-rockowe gitary i wspomnienie. Taka mała rozgrzewka szarych muzycznych komórek, podpowiadają państwo, podglądając skrzynkę SMS-ową. Tak jest. Ale w dalszej części naszego budzikowego spotkania też z podobnej epoki właściwie też takie punkowo-rockowe brzmienie. Dawno niesłyszane na te 16 minut przed godziną piątą. Prawda, jak to brzmi? No słabo brzmi za 16:05, ale jak się powie 4:44, a nie, nie, to oczywiście to jak najbardziej. Kobra Nocka i Hipisówka. Wolna myśl, swobodnie. czas przerywa, a my głupi pech i lęk chlew na głupotę, na durnotę przekuwany. Wiara w cud, mrogie smut, które ty opłacasz swoją mrówczą pracą. Dokąd Nocka. Kobra. Nocka na budziku za 10 minut piąta. No, a przyjmijmy, że piąta rano. Pan Przemek z nami podpisuje listę obudności. Kościandzisz w drodze dojeżdża do Bydgoszczu. 30 kilometrów do celu, deszcz i 3 stopnie. No to teraz tych 30 to już zostało chyba niewiele. Obudziłem się. Lecę ku przyszłości. To od pana Mirka z Łodzi. Dobrze, dobrze. Z Wrocławia. Pozdrowienia. Od pana Piotrka. Pan kucharz Piotrek także z nami na słuchu. A z naszej budzikowej kuchni także pozostały sygnały od państwa. Między innymi od pana Piotra. Kłaniamy się nisko. Pan Marek z nami. Pan Jurek, żeglarz, kłania się. Pan Andrzej z Krakowa. gdzie dziś rowerkiem do pracy, a po drodze po pączki. 5 stopni, księżyc nie świeci, ale sucho. No niewyobrażalne, bo za oknami na Myśliwieckiej zabieliło i w związku z tym ten rower chyba no, niespecjalnie bezpieczny, może przyjemny. Pan Paweł z Łosic o tym, że -1 za oknem, po porannym odśnieżaniu auta czas odśnieżyć tramwaj. Z pozdrowieniami od pana Michała Warszawskiego Motorniczego. No i proszę ciepło pomyśleć o naszym słuchaczu, o panu Michale, gdy tam mamy do odśnieżenia ledwie kawalątek, jakiś tam malutkie auto na parkingu i tak dziś najpopularniejszym kolorem auta pod chmurką, przynajmniej tu w tej części Polski. Kolor biały, a do tego jeszcze pan Michał oprócz własnego auta do odśnieżenia tramwaj. No, no, jest wyzwanie. Już pan Michał rozgrzany, podejrzewam, że na stalowym szlaku. Sygnał od pana Karola z Trzcińska, tam 4 stopnie, za oknem chmury i nie pada. Od pana Karola, licealisty, no wreszcie zadowolony, bo poniedziałek, ileż można weekendować. Pan Adam z małżonką już na nasłuchu, pan Szymon ze Słubic z synem, tym razem w Krakowie 4 stopnie, powyżej zera, wiosna. Gdzie ta wiosna? To od pani Katarzyny. Pan Antek ze Szczebrzeszyna, gdzie chrząszcz nie brzmi w Trzcinie przy podwójnej kawie z mlekiem, plus jeden pełne zachmurzenie, uwaga, silny wiatr. Jeszcze jeden pan Karol z Trzepnicy z nami. Serdecznie życzę miłego tygodnia, za oknem deszcz ze śniegiem, ale temperaturka na trójkę z plusem. Sygnał od pani Agi z Krakowa, na dzień dobry z trasy Kraków-Gorlice, też pozdrawia pan Gniewko. Sygnał od pana Mateusza z Kielc, same chmury, z których pada deszcz ze śniegiem, więc uwaga, ślisko. Sygnał od pani Iwony, pani Iwona z Nysy, o tym, że całe plus ci. Zgodnie z prognozą wieje, ale jest cieplej niż wczoraj, a jutro ma być jeszcze cieplej niż dziś. Pani Beata z zaciepłego, podkreśla wciąż, z zaciepłego Elbląga, choć -1 to już w dobrą stronę idzie dla naszej słuchaczki zimnolubnej. Jeszcze brakuje 9 stopni poniżej i będziemy mieli temperaturę idealną. Pani Marta, z nami pani Agnieszka przy porannym makijażu. Pytanie do pana synoptyka kieruje, czy tegoroczne święta będą białe. Przekazuję dalej sygnał do działu wróżbiarskiego. 7 minut pozostało do godziny 5. Sygnały zagraniczne podglądam. No, mnóstwo z różnych zakątków świata. To za chwileczkę to sprawdzimy. A teraz sprawdzamy, cóż tam na liście przebojów, jak radzi sobie Kazik z kwartetem Proforma. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa, na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. W ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone, i wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. -4 z 11 na 15 Kazik i kwartet Proforma, utwór zatytułowany Most. No ale jest szansa, żeby oczywiście dać upust w swojej wyobraźni i upodobaniu muzycznym, zagłosować Tym bardziej, że jest jeszcze trochę czasu. Troszkę czasu do godziny piątej, by sięgnąć po zagraniczną korespondencję. Pani Dominika z mokrej Lubliany informuje, że ulewa została i trójka na słuchu i trójka z plusem, a księżyca nie widać. Gorąco pozdrawiamy. Helsinki, a tam pan Artur przy porannych przysiadach, bo zimno się zrobiło. Plus dwa to zimno, chmury i nie ma deszczu, za to rześkie powietrze. Rozgrzewka w Helsinkach to od pana Artura. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pana Stefana, naszego budzikowego europejskiego podróżnika. Dziś Brno, wbrew pozorom, bardzo ciekawe miasto, tak podsumowuje nasz słuchacz. I rzeczywiście dokumentacja fotograficzna naprawdę przepiękna w iście bajkowej, takiej świątecznej tonacji. Sygnał od pana Sławka z Lizbony. 11 stopni, oj, to ciepło, a w dzień ma być, to teraz 11, a w dzień ma być 14. Księżyc, gdzieniegdzie chmury za oknem i lekki wiatr. No to bardzo podobnie, bo pan synoptyk dziś zapowiada do 11, jutro jeszcze troszkę więcej stopni doda w większości regionów, więc aż tak bardzo czy od Hiszpanii, czy od Portugalii nie odstajemy. Sygnał z Osaki, a tam pan Wacław. Słońce nie świeci, bo chmury i znów ulewa. No a przed godziną 13 to wiadomo, praca w re. Chyba lubimy tutaj pracować. No pewnie, że lubimy i to jak. 12 stopni powyżej to z Osaki. Sygnał od pana Janusza z Bratysławy. Tam plus 4 i księżyca brak. Sygnał także od pani Aleksandry. Tebinga na słuchu, znaki czasu, gorąca czekolada i dobra muzyka. Tego nam trzeba. Pani Agata z Ulan Bator w Mongolii. 13 stopni, słońce świeci. No i gdzie te minus, minus, minus, do których to przyzwyczailiśmy się swego czasu. A sygnały także od pana Sebastiana. Middelfart czujnie na słuchu. Minus 1 wieje, odczuwalna minus 5 śniegu. Jak nie było, tak nie ma. No to może jutro spadnie. Trzymamy duńskich synoptyków za słowo. Jeszcze w Chinach pan Antoni, zaraz w południe i pora obiadowa. Zdrówka życzy z Pekinu nasz wierny słuchacz. Bardzo pięknie dziękujemy za te sygnały poranne. Ciąg dalszej korespondencji oczywiście po godzinie 5. Po 5 także ta najświeższa prognoza pogody dotycząca wielu regionów naszego pięknego kraju. Sygnały od państwa w naszej części korespondencji mailowo, telefonicznie i SMS-owo. To już teraz polecamy. Będą zapowiedzi nowego dnia. Niezmiennie oczywiście także muzyczne trójkowe kalendarium w obfitości. Będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. No i także będziemy szeleścić prasą, troszkę ośnieżoną, a przed samą 6 zajrzymy do naszego kącika spotkań z muzyką country. Oczywiście zakontraktowane także te nie wprost nagrania z redaktorem Pacudą country, ale także country rockowe, więc zachęcam gorąco do pozostania z nami. Za niecałe 2 minuty będzie godzina 5, a tu masz ci nie tylko za oknami, ale także w piosence na naszej antenie przyprószyło pani Magda Umer. Na całej połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg. Na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dalej śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Śnieg! Tu trójka.